पता है मेरी जिया, तेरी खता है मेरे जिया, उन पे भरोसा क्यों तूने किया। सब झूठे झूठे वादे थे उनके, चल पीछे पीछे आया तू जिनके, वो पियाना वो पियाना पियाना वो पियाना। अब सभी उन ख्वाबों की तू डगर छोड़ दे, अब सभी उन ख्वाबों को तू खुद ही तोड़ दे, वो पियाना वो पियाना वो पियाना। तेरी खता है मेरे जिया, तेरी खता है मेरे जिया, पे भर।